Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówi Michał Morgański. Kłaniam się nisko. Anagram Morgana. Thank you. Moduł 36 i kwintet Ronin, dowodzony przez Nika Balcza na początku naszego spotkania, to z powodu płyty Stoa, którą dzisiejszej nocy będę chciał Państwu zaprezentować. Okazuje się bowiem, że XXI wiek potrafi równie mocno zaskakiwać muzycznie co wiek XX, a te niebywałe i przepiękne kompozycje słychać chyba najbardziej na styku muzyki jazzowej, elektronicznej, choć dzisiejszej nocy tej elektroniki będzie stosunkowo niewiele, i muzyki współczesnej, ale aby lepiej wpasować się w dotychczasowe propozycje, jakie miałem dla Państwa w trakcie naszych nocnych spotkań, to może powinienem mówić muzyki repetytywnej. Tej muzyce trzeba chyba najzwyczajniej w świecie poddać się, o tak. Tej muzyce trzeba ulec. I właściwie to chyba nic od niej nie oczekiwać, tylko dać jej brzmieć. Mamy środek nocy, nikt nas nie widzi, tak więc mam nadzieję, że oddanie się muzyce nie sprawi większych problemów. A jeśli zaufają Państwo moim propozycjom, to być może uniesiemy się dziś wspólnie troszkę nad ziemią, ponieważ większość utworów, jakie usłyszymy, noszą znamiona transu. Ponadto wszystkie z nich mają cechę wspólną, a mianowicie brzmienie fortepianu, choć w tym konkretnym przypadku fortepianów było dwa. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Pierwotne założenie było takie, że dwóch pianistów wykonuje jednocześnie prosty, dwunastodźwiękowy temat. I nagle zaczyna stopniowo przyspieszać. Melodia najpierw się rozszczepia, co powoduje, że wrażenie minimalnego echa, by z czasem ponownie się zsynchronizować. Tyle, że teraz jeden z pianistów wyprzedza drugiego o nutę, więc słyszymy już zupełnie inną melodię. Słyszymy ją do momentu, w którym trzeba wrócić do punktu wyjścia, a całą sztukę powtórzyć 12 razy. Na tym z grubsza polega klasyczny utwór Piano Face wybitnego amerykańskiego kompozytora Steve'a Reicha. Z tym, że dźwięki, które usłyszeliśmy przed chwilą, grał tylko i wyłącznie jeden człowiek, Leszek Możdżer. A to wszystko stało się 17 września 2011 roku na festiwalu Sacrum Profanum. No i jak wrażenia? Czy można unieść się trochę nad ziemią? Bo ja, przyznam szczerze, troszkę lewituję. Leszek Możdżer, interpretujący wybitne dzieło Steve'a Reicha, Piano Face. A jeśli wspominamy doskonałe wydarzenia muzyczne, które miały miejsce w Polsce, to teraz z roku 2011 przenosimy się 2012 i podróżujemy z Krakowa do Katowic, gdzie na festiwalu Nowa Muzyka zagrał Chilly Gonzales. Zgarbiony wysoki, spocony i na dokładkę w szlafroku. Utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, otwiera płytę Chili Gonzaleza Solo Piano 2. Jak nazwa wskazuje, na albumie tym znajdują się tylko i wyłącznie utwory zagrane na pianinie właśnie. A ja wybrałem tę płytę z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że dzisiejszej nocy upajamy się, mam nadzieję, dźwiękiem fortepianu i pianina właśnie. A z drugiej strony być może będzie to słyszane. Chciałbym pokazać, jak ważne jest tłoczenie i nagrywanie płyt, bowiem Solo Piano 2, czyli Gonzaleza, wydaje się być czystym, baśniowym, wręcz onirycznym zapisem. Zaraz jeszcze wrócę na chwilę do tej płyty, ale tuż po niej napoczniemy pudełeczko z czekoladkami kwintetu Ronin, Nika Barcza, o którym wspominałem na początku dzisiejszej audycji, i będzie można porównać, jak bardzo różni się dźwięk fortepianu rejestrowanego w jednej i w drugiej wytwórni. Ta druga to oczywiście wytwórnia ECM Manfreda Eichera i w moim przekonaniu, ale być może mają Państwo inne zdanie, jeśli tak, to proszę list w tej sprawie. W każdym razie w moim przekonaniu ECM potrafi chyba najczyściej zarejestrować i nagrać fortepian, o czym przekonamy się, mam nadzieję, za chwilę. Do tego czasu jeszcze jedna z kompozycji Chili Gonzaleza umieszczona na albumie Solo Piano 2. Gram Margana. Stoa, tytuł jest zaczerpnięty od nazwy greckiej budowli opartej na prostokącie, w której po boku znajdują się kolumny, identyczne kolumny. Podobnie zresztą takie skojarzenia budzi również ta płyta. Podobnie jest właśnie z kompozycjami zapisanymi na tym albumie, ponieważ wiele elementów jest w nim takich samych. One zwyczajnie się powtarzają niczym te kolumny w budowie Listoa. I na dokładkę przypominają pewien ciąg. A Nick Barch ze swoim kwintetem bardzo często nazywa swoje kompozycje modułami po prostu. I numeruje je tylko. Moduł pierwszy, moduł drugi. Nasze dzisiejsze spotkania zaczęliśmy od modułu 36. Teraz pora na 38. Przed nami Stoa z roku 2006, wydana w monachijskiej wytwórni ECM. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. programie trzecim kwintet Ronin, dowodzony przez Szwajcara Nika Barcza. Muzyka okrzykniętego przez krytykę jako jednego z najbardziej oryginalnych, współczesnych jazzmenów. Ten łysy jak kolano gentleman,